ibe haramu duwa o duwale ibe magan duwa o duwale ibe solle kara don duwale be fe nyaale dalila yewa walli yawmi bayni wal kitabi bil ara wa faji mustaqbil malema kadir wa faji mustaqbil malema kadir wa tamal mul wa tadauli wa taqasubil radi mallahu wa dirati wa lahudi al wadirati wa wadirati Wa dina tu sakila wa dina ni ande wa fi aqi autani wa ilwani ya wa wa na faiti wa ulil qadili ya ni jadi wa na faiti wa ulil qadili ya ni jadi shan sauri akon ga wa kamile abi ilmi takuni hadha non do le befe ni be duwa o dugale yitu ke solle ke ga jala tirama wa kamile ka fayo maraba mananta akojan baye ke nyin ngate subyan sauri akon ga fa al kamne anna subyan sauri maraba konne kin subyan sauri wala al kamne ka fa subyan sauri yo bal subyan al iraqi akwa fo ma konne kin subyan al iraqi subyan mi bora iraqi kana makaw elelo akon nam nelo inna salata ala nabi muhammadin ya najatu li kulli muslimin ya najatu li kulli muslimin inna manuna hai asalino Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Yala mi ben ni nga to ko mbe dugo dugo ndoge solka ka di ala tirama ni nga ikala lawa wa oyo suwan suwan ka fo ayo akun na marfutu nga ala law fa kuntu na'am kayfa ta'rifu na'am ko ka londile maraba wala kunta ala londe na'am ala lwe masayde na'am yulidu layla fil nahar wa yulidu nahara fil layli wa huwa alimun bi dhati sudur wa huwa alimun bi dhati sudur yulidu layla fil nahar wa yulidu nahara fil layli wa huwa alimun bi dhati sudur yulidu layla fil nahar wa yulidu nahara fil layli wa huwa alimun bi dhati sudur kunga ala londe ni suviana saurita allo ala rabe wole be ala le bena suuta ka do tere kono no ka tere ta ka do su kono no wa huwa yusawri li walada fi batni ummihi kayfa sa ala le ye din yelma anadin sura yelma kura ni kadia ima ake tie ima ake musoe ima kono kele ala ya ka din fly ima ya ka din sawai ima ya ka din ni ni kali ala dia marhaba nga ala lo nga wole takalo ala be ala kamle mi basoli kala ka vosiani siani era kio aku wallahi ma arafu ta haka marfatihi aku ma ala lo atia kan ya lo nyi mati malote fakundi lao ke va taarifu anta nga vale kamle ile du kala lo ndi yale marhaba aku ni ta ala lo nde hamamutu naam fafasa himmati naam wa adamtu naam fanakala anzimati naam faraftu anna li mudabra yudabiru ni kaifa masa naam ya manazila kalima aina talimaki ya manazila kalima aina talimaki ya jili gaza bakayna bakaynaki ya jili gaza bakayna bakaynaki ya jili gaza bakayna bakaynaki ya manazila kalima aina talimaki ya manazila kalima aina talimaki ya jili gaza Ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba ba na ba jangel ñe tiyan ka yirana de se ba tole bañ ñala na no kenado nga lo kelen ne yelman ba bena ayen yelma yelma ku biira mi ka dia ka lo wesa ala sira ka sami ka ta malli man ñawé sa laura amalli man ñawra atli man yana jadi ko ñina sa ya baraka sa ñu ta amalli man ñawka abada ko mo ko ko jande Tuli bia bote mudrimi Tuli bia bote mudrimi Hema kumi bia jisura kanya niya siri kwa le bamako Hema kumi bia tika kabwa jisura Akele si masi ya katika Ubadirul amura Nakama ila ardi Tuna ya ruju ila Di yaumin Ya nami nila ruga Hamu nila albatana Nuti daruga Hamu nila albatana Yangeleng geleng biya hema ku. Anya hema surnya ni sayai. Wa. Anya hema surnya ni sayai. Anya dunya ni ku korsi kayirto sayaku. Naam. Kalo dramina ala ala utala. Anana ta. Kacho mo bain toy. Ato ku isiyara abin kabo jade kana bana masu alboye miri luwani be somara fa an bema abeta masa ki wole take ale toyin wato manara kataba limauta ala ha litin tura wallahi kelengel mbe ba wuriye bangoso raay jolili banaay ke baba mbe ay wuri bangi raay jolili banaay wuri ko yalla allah walanya allah walanya no ta wuri wote ka wuri wuri do alaka ta ala tare ko je dugule mo yalla ti do ma raay jolili ka wuri afora e nyimati nga foye afora e nyimati ni ka do tike ka alaka yinyi nga baba ika mi enyi masi ni ma fote yinyi nga ika mi enyi masi kata kuti afote ndugu yinyi nga ima mi mi eka afote ndugu yinyi nga mara bandawani mauda ra le kitura ra le mana mi ka dia ni sina sauri nga nga fama salatu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam akoi soli do ta sababu ya kadiala tirama ibe duga dugale ibe soli kara kadiala tirama dalila jumana bawra aka fonyo kala harajtu bi ummi ila alhaji akoy kay intu ko dan ba duga dan joge soli ka kadi ala tirama de mbora iraki kina dubina lamina de dilin nale nana min nana lo nina e maga ko no kelende masaka nas sirafa ken nara min nasara wata warama batinuha na kono maraka fie ni abana kina kono maraka fie wasi wada wajuha anyaka fi fa arafutu annaha murattakabatu lil junubi na lokene na yarra junubi kudon ka wulka kono maraka fie wulka anyaka remi lazi manamila jaje na lal maghisda manamila jaje na lal maghisda كتب الموتى على ذلك كتب الموتى على ذلك كتب الموتى على ذلك فكل يوم راي للفناء أما مثالك واجب ياك الموتى على ذلك لا تمن جلين جلين بيا فان ترى لا تمن جلين جلين بيا فكل يوم وان جلين جلين بيا راي للفناء من بعدين فر Allah batu bagani vera rai nuli fana na nya fina kono mara kafie na lokele ne naka junu mulo yara kanyawanya mara na nge nimsa na ko jarbe na minan nha mi kuinta ka bonga waiza bi rajul alayhi siyabun bilun fa mara yadahu ala wajihi mbe kelene nga e tabru do tira ka bo kongol do be maga ala kripta ha mata tabru do tira ka boy al tabru tira kina de nga wane nyuma ni tabru konno abena na wane nana jigi kana jigi na koro ngon barka kelene nga kamile nyuma do ale al kamile bora adelege ni da kana dirge kwelo kamile chani aka ta buruta kala na koro baraka koro baraka jigi aka ta kala anyaka anyaka masai anyaka kwea ale kamile ka ko do kwita nga bor ka ta kamile dilege mina ko mana anta jan bele mi sira ka hami ko gbelen ta ka bonga wala ka fonyo Anana Muhammadu al Mustafa Anana Muhammadu al Mustafa Muhammadu al Mustafa Anana Muhammadu al Mustafa Anana Muhammadu al Mustafa Muhammadu al Mustafa Al Makiyyu Muhammadu al Mustafa Al Madaniyyu Muhammadu al Mustafa Al Quraysiyyu Muhammadu al Mustafa Al Hakimiyyu Muhammadu al Mustafa Zamzamiyyu محمد المصطفى انا نبي تا محمد المصطفى شوان جنن من يقن بي محمد المصطفى انا نبي تا محمد المصطفى محمد لبني محمد المصطفى انا نبي تا محمد المصطفى جنن من يقن بي محمد المصطفى انا نبي تا محمد المصطفى محمد لبني محمد المصطفى انا نبي تا محمد إن صلاة على النبي محمد فيها نذات يغلى عبد المسلمين فيها نذات يغلى عبد المسلمين فيها نذات يغلى عبد المسلمين الحاكة ما الحاكة وما أدراك ما الحاكة الحاكة ما الحاكة وما أدراك ما الحاكة كالبلد تمون Sol be kitibe kadi jomma jommi halasiya ka yer halasiya ka bom minasiya ma ka yer halasiya ka bo arba jomma ka yer halasiya ka bo fanya foma ka yer halasiya ka bo mo banyi ma ka yer halasiya ka bo mo ko forma ka yer halasiya ka bo kon yama wasati an kon nguya dugule marhaba o bo fresa soli wo mo na kitibe Allah nabi Muhammad soli wo mo na kitibe Wa andu bil kariyati, wa andu bil kariyati. nga foren sigi jona jonara mogo miri samari rike ya nar ka bala lagbe chaman ke alqura alla lagbe chaman ke alqura alla ta fanara ya nogo adama den ta fanara ya manalimu wahidi inna la kadamba ya kubalukum ambani inna la kadamba ya kubalukum ambani ya manalimu wahidi inna la kadamba ya kubalukum ambani anya ni fofene fokat ali hadisi fari ala ku kya ala tira ko kya malaka takasi ku gbelen la wati jiri mo gortunu lamina muso ya yenyina denko lamina kabuwar ka tui lamina demisen biya kungbe watara nata sukara wama wamu isukara walangina ajabala isadi walangina ajabala isadi jajali kulu murdiati ama ardati watadaa kulu dati hamuni amula watara nata sukara wama wamu isukara walangina ajabala isadi walangina Tajalu kul murdati ama ardati watada kul dati amuli amula watara nasan sukara wama wamu bisukara walangina ajabala isadi walangina ajabala isadi walangina ajabala isadi ana mwala alakodi ya aywa nasu ya aywa nasu ya lurbona sigibaro itabu ya narasirao alababu alfirati ginya araba inna rabbaka tataati salbuta ya ya lami shay'un min dhallu qadim huwa qul salbuta ya ya lami shay'un min dhallu qadim ligu kamelu arkoro cheta ya ya lami shay'un min dhallu qadim ligu kamelu addo cheta ya ya lami shay'un min dhallu qadim fambele bele aba yom mata jalukul murja ajmana lamina sonsina mo kelengel be na ma amma kabodon ma adati akasonina kamina yawma yarawna akasonina kamina yawma yarawna akasonina kamina yawma yarawna kulati amule amula sukara disukara azabala isadi azabala isadi warantina rabbakum rabbakum gelengeleng biasrati gina berke arkiamata magamagamie kadinduano arkiamata magamagamie kadinduano mambele bele tajalu kul murdiati nosina mo muso kelengeleng bena ma amma kabadon ma arbati akasanina kamina yawma tauna ayelara lelara yawma tauna enina denko yawma tauna enina denko yawma tauna ndiba enina denko yawma tauna alilako matadau kulusati kamulin doni dungay kelengeleng bena larike amula kon ma akele ngele me na woro woro ke amula be ya do ni jiga ka bina ya ma ta una kun ma bi ay karawa ka woro ya ma ta una ya ma na sanya ye ko so ya ma ta una nan na ye na yira ra ta ma nyon ye be ye be ye be ye be ye yere ke anata ni mo gele ngele bi ay suka nam na salbu ibo abona e ka yere ke anata Una kamele biera o suka tal tal dori wa magamu ya gele aga pompondo na aga balaisha ya yo aga doron le bi inshallah do sen disi kalo bi mauna watara allah ra yere ke anata dugun chomo wa kelen ngelen biera o suka o ata ya ker dile jeti baraba oyo akara dile mi min ngale tukun gele to ka fo sa yale kera yimunu so ra ka fo nyama gele wa ma hum ala ra mogon ni make bisukara to da sigra to e wala gina ngam ser kunya inde anda bala sadi na wo tigir ko lankin li tasdidi ko ni lankin mi sadaka tratira aya togo yan taw inshallah aya togo yan taw marhaba ni ma yan taw kara fanya bare ni kata akata fo dossier ma yetu ko masoro ale ta jatirra mi ami yetu do diga ke kumi ko so atina otugula be ya fo ale ta ta tra madu wala ngina aga bala ke berke ala ta jangara de o sadidun wala kala yara inshallah ka che bi ma ale maula wala ka kan sranya lay maula ta men ko la ta wanga ngina angana ngina jambar ko ale kali hadisi mna angar mo maimuna ma maimuna je togolo li ka fo maimuna tu muso togolo al maimuna ale kam na bun mihrana ma mihrana ko ale yere je detli kam na ala tirafe naam ala tira sigra ka kamile do akiri kana sigi ke ala di hala ala tira ke ko mo okoyo a kamile ke ka sigi denina ale kamile ladran ne kamiyo ina wole ta kanu yere ladi naam ala tira ka kamile sigi yanga na karangwa lenga afongo sasabe na naam ala tira ka fo kamile yo naam egitan mu hamusa kablam ti egitan mu hamusa kablam ti egitan mu hamusa kablam ti babaka kablam nika egitan mu hamusa kablam ti wasiataka kablam sukimika egitan mu hamusa kablam ti wasaraga ka kablam sukimika egitan mu hamusa kablam Wagena ka kabla fakirika egitan mo hamusa kabla wahayataka kabla mautika egitan mo hamusa kabla egitan mo hamusa kabla egitan mo hamusa kabla sababaka kabla haramika egitan mo hamusa kabla wasihataka kabla dukimika egitan mo hamusa kabla wagena ka kabla fakirika Egitan nimo hamusa kabla hamti wahayataka kabla mautika Egitan nimo hamusa kabla hamti Egitan nimo hamusa kabla hamti Egitan nimo hamusa kabla hamti Allah tira akafo kamile mbadenu kamileru nyafware mirtibe salfu kororie nyafware ni bia dogorie nyafware ani mi be sidakele nyafware ani mi ye ko yel man nyofe nyafoy maraba teji egetan mu egetan ni mo wala tan ni ne ke hamusa gurura kabla hamsi wala li ko kamleru aratan ni ne ke hamusa kabla hamsi wala ibuna kamleru aratan ni ne ke hamusa kabla hamsi wala ibuna karamoru aratan ni ne ke hamusa gurura kabla hamsi wala ibuna nafuru tiguru aratan ni ne ke hamusa gurura kabla hamsi wala islama berber aratan ni ne ke hamusa kabla hamsi kunya luru dobe kilingili be yale kunya luru tan ni ne luru dobe na tikima ba ajuna ajuna sababaka kabla haramika egitan mo hamusa kabla hamsi wala tan ni ne ke sababaka ifunange yaina kabla haramika ni makoroba egitan mo hamusa kabla hamsi ifunange ya tan ni ne oyo ifunange ya tan ni ne wallahi ta la ni makoroba ci ke furanga yara chani ala duga ni furanga yara chani ni makoroba oyo ni ka tu furanga yara kataga sa ni mala duga ni ala tuti kuralo yo foi shaba ni ka tu sungriya na ka ngala ku ala yingi na ku ala tu mapaemi ni na mkoku wapi hakina ka kabla bakirika kita ni mora muta kabla